Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Beste aste batez, hemengoaz, bide gorritik. Bilboko 97 irrati librean, zuzenean gaurkoan Bilboko aldezarretik, Euskal Herriko irrati eta irrati ez diren aparagailuetatik, entzuteko irrati emankizuna. Ez buru eta ez hanka, zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Okerraiz ez dute gina, aspaldi gaitzeko meta, meta hartara noani, izan arren turmaleta. Bide lausamur berdina, baino nahiago dut malda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Ordokian ere beti nabilela maldagora, badakitzaila dudala, arribatzea inora, baina ez dut zertan etxi, zure gineinen dut alka. Bide gorrian aztalka, zoragarria ez alda, trazatutako bidean, gogait egiten dut guztiz. Eta gaurkoan, musika izango dugu izpide, musika eta pandemiari buruzko jardunaldiak izan dira Leioako Unibertsitatean, North ikerketa taldeak antolatuta besteak beste, eta bertako gai batzuk ekarriko ditugu. Eta musika izpidere, ba, igande honetan, Gernikako Astra Gaztetxean, Cinematic ekitaldia izan zen, eta bertan, zinema eta musika aztertu zuten, musikari eta zinema zuzendari ezberdinek. Buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, bide gorrian, bide gorrian. Beraz, musika lagun, ba, kontu hoietaz solastuko gara gaur. Buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, bide gorrian, bide gorrian, bide gorrian. Baina gai sakon hauetan entzun eta sartu aurretik, Joseba Belenoar, Joseba Balestenaren azken bake dantza kantua entzungo dugu, nolabait gaurko gaietan murgiltzeko. Joseba Belenoar, musikari beratarra eta disko ugariren egilea, bakarka zein talde ezberdinetan aritua, eta bera izan zen besteak beste Gernikako Astran mintzatzen eta jotzen aritu zenetako bat, baina gaurko azken bake dantza honek ematen digu aukera saioan murgiltzeko. Musika lagun. Thank you. eta Leioan pandemia eta musikari buruzko jardunaldiak izan ziren eta izan dira azken astean, eta guk podcast bat egin genuen bertan, irratzaio bat izango balitz bezala, ba, antolatu genuen gure hitzaldia. Abenduaren 9, 10 eta 11 izan ziren aipatutako kantatzen duten herriak jardunaldiak, eta guk ba, kantatu nahi dut bizitza izeneko podcast bat eskaini genion pandemia garaiari. Uztertzen ez bazaititzen Indu alantzan jarriko nuke Hainkoa banitzen. Entuten dugun kantu hau Mendian gora deitzen da, badakizue Sabera Murizak idatzi zituen bertzuak, Imanolek egin zuen kantu ezagun, eta geroztik bertzio asko dauzka. Hau Moraurena da, Andoni Tolosa Morau. Euskal Herriko tristura, txoineko beltze joskura, txorin negar. Eta pandemia eta musikari buruz hitz egiteko, ba, goiburu hau aukeratu genuen. Kantatu nahi dut bizitza. Azken finean, negarrei eta malkoei aurregin eta kantatu eta bizi nahi dugula ospatzeko. Emai da zube freskura, ura eskutik eskura, izarra txalda urdina ganda, bizi naiz gustura. Euskal Herriko poetak, kanpo santuko trompetak, irkanpaiari tiraka eta utxari kolpeka. Argitu ezeko peta, denak euretzat gordeta, eunero sortuz bizitza ere, hortxe zegoketa. Argitu ezak kopeta, penak duretzat gordeta, eunero sortuz bizitza ere, hortxe zegoketa. Bizitzari eguneroko pozoiei kantatzea izan zuen helburu Sabera Murizak, eta letra horiek hitzez hitz geure egiten ditugu. Mila motibo kantatzeko alai, bestela datozen penai, ez di esurik bota nahi, egintzen nahi zen gauean behintzat, eizuen olasai. Bestela datozen penai, ez di esurik bota nahi, egintzen nahi zen gauean behintzat, eizuen olasai. Eta horrela gogoratzen dugu, Txinatik Italiara, Italiatik Euskal Herrira ere, Araban murgildu eta martxoko lehen egunaietan bizi izan genuen giroa. Eta horrela, martxoaren 11, 12, 13, ba, asteburu horretan bertan, ba, etxealdian edo itxialdian edo konfinamenduan sartu ginen, eta garai berezi batzuk bizi izan genituen, eta garai horretan gogoan dugu, eta interneten topatu dezakezue, pausa garaia da izeneko iragarki hau. Generación del estado de alarma. Esto quiere decir que van a estar cerrados los supermercados. Con la edad de tañita está ese vegrasa. Vaya usted a mi fábrica y ahí es donde tendría que poner orden. Viva la escondida. Pausa garaia da. Zaratak, beldurrak eta ezinegonak eraman ez gaitzan, elkartasunerako garaia da. Kohesiorako, empatiarako garaia da. Maite ditugunak zaindu eta gure buruak zaintzeko. Irakurketarako, analisirako, elkarri entzuteko. Balia dezagun geldialdi hau geure burua birsortu eta berregiteko. Eta pausa garaia zela iragartzen zuen iragarki horrek, eta bakoitzak pausa edo pauseren tekla hori nola sakatu genuen, gogorazi genuen elkarrekin izandako solasaldi horretan. Eta gogoratzen hasita, ba nik neuk martxoan ikusi nuen azken kontzertua daukat gogoan, eta hemen irrati honetan bertan, programa honetan, egin genuen azken elkarrizketetako bat ere bai. Eta behar bada doinu hauek entzunda, ba berala etorriko zaizue gogora, zer zen? Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat bateko galerna. Hasi da perreoa, erriko taberna. Dan, dan, dan, dan, dantza gaua. Ba bai, Bilboko Kafe Antzokian ikusi genituen dupla taldekoak. Hemen irratian elkarrizketatu genuen Gari Uriarte, Bide Gorritik saioan. Eta elkarrizketa horretako edukiak agertu ziren martxoaren lehen aste horietako batean, martxoaren 18an, Gara egunkarian. Arbasoan rabetan hasia. Titularrean hau zioen Garik, klik garaikoak gara eta eskula daukagun guztiaz baliatzen gara gure musika sortzeko. Eta gogoratzen genuen nola aurreko azokan duela urte bete dupla txupsa kaleratu zuten, txupatxuz berezi bat, euro batekoa bat eta bostekoa bestea. Eta QR kode bat, ba, txupatxuzaren kutxa horretan, kantu bat edo bost aukeran. Euskal jaitzen egitaraoan. Aiatu da gaua itzali argik, asko zobeto gaude ilunpetan beidazen. Aireun egia san ezer berrik ez, ez zeu gelditu nahi eta muitzestan gerrik ez. Fuera tabudanak dantzatokitatik, negua eta udatakudanak probatzen bitatik. Folklore zari narin ta fandango bakarrik, ei, hau ez da izango folklore bakarrik. Eman egurra, gure gozamena bere beldurra, gozatu puritano daukezun denbora purra. Astindu ezurrak, ez hautze deu honen alde makurra, zerria beti zerri beti bilatzen ezkurra. Esango izutegi. Kantu honetan, duplako ez gain, kontuatu zarete, ba, rapero regezale amorratu bat dagoela hor kantuan. Euskalerria aionara, iritsi da, Trebiñura, iritsi da, Tuterara, iritsi da, Tolosara, iritsi da, ja, ja, bai. Bai, bai, Juantxo Arakama da hor kantuan arituena rapeatzen duplakoekin batera. Sara iritsi da. Dan dan dan dan dantza gaua. Dan dan dan dan dantza gaua. Dan dan dan dan dantza gaua. Euskal jaitzen egitaraua. Dan dan dan dan dantza gaua. Dan dan dan dan dantza gaua. Dan dan dan dan dantza gaua. Euskal jaitzen egitaraua. gurain du plata bidean ta mesiele krep musika urbana ja hau da gure folklorea ta hau da kontatu nahi nizuna reggaetoia zarra ta perreoa lizuna. Eta martxoa, ba, gogoratuko duzue, martxoa eta apirila eta maiatzea, ba, etxean eman genituen, gutxi aterata, erosketak egitera, txakurra paseatzera eta horrelakoak. Eta gogoeta galai horretan, eztabaida sustatu behar zela ere ikusten genuen, eta kulturgintzan eta musikaren munduan, ba, dauzkagun gabeziak ere agerian geratu ziren. Azpiegitura falta, era desestrukturatuta kultur mundua, diru laguntzarik ez momentu horretan, kontzerturik ez, emanalderik ez, lan egiteko aukerarik ez, antzerkiak itxita, tabernak itxita, dena itxita eta jende asko egoera larrian. Orduan piztu zen beste alarma gorria, teknikariek biltzen dituen ekimena, orduan egin genuen greba digital bat ere kulturaren inguruan, eta orduan hasi ginen beste kultura mordo bat kontsumitzen zaretik. Negarraren amorrua kantua jarri dugu idibiotz, malkotan kultur sortzaile asko, amorruz, baina aurrera jarretu behar da, gogo eta egin, eztabaida sustatu eta behar diren neurriak aldarrikatzen. Eta negarraren amorrutik plastik dramara pasako gara. Belakok atera nahi eta atera ezin zuen disko hori. Beraiek ere pandemiak atzerrian harrapatu zituen, Estatu Batuetan, New Yorken, eta handik itzuli ziren Euskal Herrira, eta atzera datu behar izan zituzten kontzertu mordo bat, eta diskoaren aurkezpena bera ere. Plastik drama tituluko diskoa, gerora plazaratu dutena, eta hau bezalako kantu ederrekin. Eta Belakoa aipatzen dugu besteak beste, ba, naiz kontzertuak gogoratu genitulako hitzaldian. Gure musikaren alde komunitateak egindako alegin kolektibo bat. Besteak beste, pay-per-view kontzeptua jarri zuen martxan naizek, naiz atari digitalak. Eta kontzertuak areto ezberdinetan eman, publiko oso gutxirekin, neurriak zorrotzak zielako besteak beste, baina streaming bidez zuzenean milaka etxetara heldu ziren kontzertu horiek. Belako kadibidez, ustailaren 10ean Azpeitiko San Agustin kulturgunean eman zuen kontzerturi. Duela gutxi etxean berriz ikusteko aukera izan dugu askok eta askok pantailetan. Eta komunitatearen eta lan kolektiboaren jarrera azaldu eta babestu genuen bezala, botere publikoen jarrera eta ekimenak aztertu genituen kantatu nahi dut bizitza podcast edo hitzaldi horretan. Pandemiako lehen zalantzak, minak galderak izua, agian honek zentzatuko du. Ba bai, ez negar egin kantu hori jarri genuen podcast horretan, hitzaldi horretan aipatu genuen. Botere publikoen erantzuna ezbaian jarteko besteak beste. Berandu eta kulturari behar duen babesa eskaini ezin da ikusi genituelako politikari eta kultur arduradunak. Eta orain, telebista publikoan, ba, COVID-ari aurre egiteko edo ikerketara bideratzeko, bertso kate bat eginda, bertsoetan oinarrituta, eta Bob Marleyren kantu eder honetan, No Woman No Cry, baina zer diren gauzak, Euskal Telebistak aipatu ere ez du egin Bob Marley eta kantuaren historia hau. Bakizu lagunok, ez negar egin, gu elkarrekin. Botere publikoak aipatu genituen eta entzulen artean zegoen Eusko Jaurlaritzako kultur sailburu ordea den Andoni Iturbe eta gero mainguru batean parte hartu zuen musikariekin, antzerki teknikariekin, aretoetako arduradunekin. Eta aipatu genuen beste bat jaialdi sorta eta aipatu genuen ere ba, laguntza batzuk jarri zituela martxan Eusko Jaurlaritzak, baina laguntza horietara heltzea ezinezkoa zen. Eta laguntzak ia uneko handi batean eman gabe geratu ziren. Laguntza horren diru soberakinarekin, kilo bat eta erdi euro, hau da, milioi bat eta erdi euro izan da, eta bat batean antolatu dituzte kontzertu pila bat, areto pila batean, beste bat izenburupean, bat diru hori ba, gastatu alizateko. Egia da, musikariek eskertu dutela, aretoek eskertu dutela, baina mainguruan esan genuen bezala, hori ez da kultur politika egoki bat. Hori da, kasualitatea, bapatekotasuna eta arrapaladan ibiltzea. No Woman No Cry entzun dugu Bob Marleyrena eta Ondarruko Piztiak taldearen Ez Negarrik Egin entzungo dugu orain. Usugabe Usaigabe Kontakturik gabe Kolore urdina Abioiak utzitako Bide gorriak Erlojua Itzali da Ipintzerakuan Konturatu ai Konturatu ai Konturatu ai Konturatu ai Denbora iesi doala Eta gure hitzaldia amaitzeko gogoratu genuen oraindik itxita dagoen kafeantzukia. Aurten gaur hain zuzen ere 25 urte bete dituen kafeantzukia, Bilboko kafeantzukia. Horren beste joatea eta dantza egitea eta egotea eta lagunekin solastea gustatzen zaigun kafeantzukia. Eta gure azken kontzertua ikusi genuen han izan bazen, dupla ikusten. Ba, ikusi nahi duen urrengoak izan daitezela kafean tokian. Horretarako Ruper Ordorik adibidez aurten gabonetan ez dugu ikusiko, nahiz eta urtero egon den, baina jarraituko dugu bere entzuten eta bere musika guk ere laua izetara zabaltzen. Eta egunkariaren itxieran, duela 30 urte sortu zen, abenduan izan dira 30 urte sortu zela, ba, itxieran, kantu hau sortu zuen eta guk kantu honekin bukatu genuen aurreko asteko hitzaldia. Hori suertia nun nahikoak diren moiena Sasi guzien gainetik handabiltza egan Inoket zidan esan Euskaldun izatia zeinek ezadan Obenuela utatzia Munduko hibitar izatia Kantu lehunak Nahi dituzke jarri Eguzkia Thank you. esaten didate, zertan zabiltza maite kontuetan. Elkar bizitza jokuan, eta zu berriz bertso txikietan. Tantu leunak nahi nituzke jarri, eta esan dugu Leioako mainguruetan ba musikari, teknikari, kultura arduradun ezberdinak egon zirela, eta haietako bat Aitor Etxebarria, musikaria eta konpositorea, DJ-a eta beste disketxe baten arduraduna ere bada. Eta igandean ba Gernikara joan eta zinematik ba topaketa hori, zinema zuzendariak eta musikagileak aurrez aurre ikusi genituenean, ba antolatzen eta hitz egiten egon zenetako beste bat izan zen Aitor Etxebarria. Aitor, aipatu dugu, baina bertan egon ziren Larraitz Zuazo, zinema arduraduna eta zuzendaria eta muntatzailea, eta bueno, dokumental baten berri eman zigun. Ondoan izan zuen Joseba Balestena, Joseba Belenuar, musikaria eta kontatu zuten beraien arteko harremana. Anot Mintegia, musikari eta ekoizlea eta ikusentzunezkoetan nor baden hori ere egon zen. Aitor Etxebarria, laguna zeukan ondoan. Eta solasaldia bideratzen Leire Palacios, kasetaria eta komunikatzailea. Gaur gurekin daukagu Aitor Etxebarria bera. Gabon, Aitor! Gabon, Aitor? Aitor? Gauzak zer diren, Okerreko kanalean sartu dugu Aitorren elkarrizketa, auxiliarrean, telefonoaren linean beharrean. Gabon, Aitor! Aupa, gabon, Patxi! Hemen ibili gara izketan, aurreko domekan, Gernikako astran, ba, zinematik topaketa muduko edo mainguru solasaldi kontzertua izan zela, eta beste beste zinema eta musika izan genuela entzungai. Nolatan antolatu zenuten hitzaldi hau? Bueno, ba, azkenien ni daro bate Forbidden Colors diskoetxeko ba, alde artistikoa esango berun, bueno, komisione boletzen dute artistikamente diskoetxie, eta beti dago, beti gondo soligeta, ba, zinemari, eta beti deko guz, ba, horreko gure Vimeo kanala bebai, ba, danak kalidadien igoteko, atara guz banda sonora pare bat viniloan, ez dala oso ikoa egite zan hemen Euskal Herri zen, eta badekogu beste pare bat atateko bai datorren urtien, eta bueno, ba interesante iruditzen asko jendiek bebai ba zaki ba ulertzi ero jakitzi ezelan eitzen da belan ba sinema direktore edo direktora batek eta musikari batek zelan izaten zen prozesu kreatiboak. Eta bueno, ba horregaitik ba Astra gasen genuen bat eta musika bulegoagaz eta bueno, ba aurrera eraman garen ekimena eta ikusatu interesante gozala. Itzaldietako parte hartzaileetako bat, Larraitz Zuazok, kontatu zuen zelan dokumental bat egitean, ba, entzuten ari garen disko hau edo behintzat Joseba Lenoirren diskoetako bat disko horretako kantuekin probatu zuela montajea, eta gero Josebarekin kontaktatu eta Joseba presta gertu zen banda sonora egiteko. Ez da ohiko harremana izaten hori, ez da? Bai, baina, bueno, berak esan barezu bai, askotan bai, izaten da eurek montadora jazten danien montetan filme edo dokumentala edo serize, askotan bai, izan da, musika referentzia batzukaz. Horren, bueno, ez da oikoa, bat, ni, por ejemplo, esan eban, ez gero nik esan eban, ni, por ejemplo, guzti dazte, azikera, egon musikari moduen prozesuen, orduen, ni joan, musika kretan ja montajea zimen harin jau, ja gidoiek irakurtzen eta bar. Horren, bueno, ondego esan mazen bi perspektiba diferenti zen ziren ikusteko lan eitzeko moduen, sinema moduen. Horren interesante, gozan euren kasuen bai izen zen ba, Larraitzeri influentzizetatzen ba, ero motibetatzen ba, Joseba musiki jarri, eta ba, planoak ebaitzeko, sekuentzitzeke montetako eta bar. Eta bueno, yo creo que está en juego, ni me figura o tiene composición barrice, que era montaje final de la co. Ta gure kasuan izan arrebet, nire kasuan ba ni keinoten lan gehitzenetan sinema eta bain bai nadie era buru belarri ba pare bat pelikula tan araitzen, ba bai ora, gutxaste hasi que la que hago ni involucreta. Bitxia izan zen gainera, ba Josebak gitarra zeukan ondoan, eta dokumental horretarako, bai bagara dokumentalerako, sortutako melodiak jo zituen jendaurrean, eta gainera ba, afinazio diferente batean egitean, ba, berarentzako erronka edo horreto bat izan zala bota, baina gero erronka hori zeinen gozo eta ederto jo zuenan danen aurrean, ez da? Bai, egiz, eta, bueno, Joseba badakigu zerako zerako nadan joten gitarrie eta hori guai dobe, bai, ez da artista moduen ero kreadore moduen bezuri oztopoak jartzi, ba, bai, kurioso, ni eneman jakin, eneman gitarik hori prozesu eran, bara, nik uste dazkine sortzaile moduen eta, bueno, betito pebizula foko bat, ero, apur bat, ez despistetako, ez da, eta, bueno, horreke, bai, oze baliantza, bai, bere usten delen osoinu banda kompletoa izan dalez, ba, bueno, esango ban, jo, bas, igual ez dut gure soneu beti kolez, eta ez da, kezu nik uste dortik, bueno, berak jakin godo beto, baina nik uste dortik, doi, lapur bat asuntu, hasta apur bat, ba, babes, ero, babes diferente batetik asti, ez da, prozesu kreatiboa, ja, derbenen, apina sinio diferente bat, eta ala, ba, derbenen, ostras, ja, beste mundu baten esatzen zara. Beste mundu baten sartuko gala orain ere. Entzuten dugun hau Markak dokumentalaren soinu banda da. Aitor zu zeuk zuzendutakoa, prozesu luze bat, eta bueno, bertan teaser bat ikusi genuen hasierakoa, kanturen bat, baina gero kontatu zenutenez, ba oso lan ezberdina eta bete-betea egin zenuten Markak dokumentalarekin. Kontatuko diguzu, nola izan zen prozesu hori? Bai, bueno, izan zen 2016 garren urtien, eta izan zen nire lehenengo komposizio oso bat pelikula baterako. Eta, bueno, nik elegiune ban, hori bidi, eta apur bat zuzendari segaz egon oso sartunde prozesu guzti zen. Orden egizela, ba, ikusi genuen bertan momentuen teaser bat nila nintzen akorretan. Horrena musikena, ba, zein genuen como premontaje bat erakusteko jente bateri, eta nila zin nintzen musika komponiuten lehenengo imaginari, baina gero hori musike, por ejemplo, San Juan, pelikulan. Eta, bueno, jene baren gestut dukintzun de, pff, ondala, ian laburtetik, gero. Eta, Bai, ba, kamizetan doie, nik niri guztetai azpena da bai denpori ukitxi, bai, ez da, ba, ze, por ejemplo, ez ala nien pelikula baten, eta prozesu azkarra badan, por ejemplo, gero igual alde oso zokitudak, ez da, jo, ez da, ki, ostra, igual abuela ningo neban, erago besti, horren, bueno, prozesuen baso zen, azikeratik emotetxu denpori refleksionetako, bai, eta bueno, ba, gauzak mejoretako, eta niri beti izan dut holan guztetai azten lan ilan, bai, eukiotez proiektu egin nun pasestien ja pelikulie amaitxu temaz o menos, eta nia molde behin behar izan az, baina opzioa badauen, nik produktorarekin eta direktora gazitxut berba, eta esaten dut, ba, bueno, nahi badauen, eta horrentzak ondo badauen, niri guzteko jaztela, onke kurro gehiz abitzen eta denbora gehiz aberoan, guzete jaztela zikeratik egon prozesuen, eta hau izen da, izen zango zara, ban, egon ginen super komuniketan denbora guzti zen lantalde osoa, eta bueno, hau be bai, hau moduela nahiteko ahondarra hoak, por ejemplo, be bardinera, bizitot, nire azikeratik egon lan eitzen koldo almando zegaz eta talde osoagaz, eta hori, eta hola, nik uste niri beneficio bete ez dela honan eitzen, lan, niko bete eitzen zola, lan. Mm-hmm. Beste batzuk igual gulo da, eta zikeratik egon sartunde. Markak dokumentala aipatu dugu, eta besteak beste dokumental horretan, Gernikako bombardaketak utzi zituen markak aztertzen dira, utzi zituen aztarnak, ondorio batzuk. Horretan, lantaldean asko eta asko Gernikarrak izan zarete, eta zuk aipatu zenuen ez gainera, zeube Bilbon biziarren, trasteak hartu eta amomaren etxera joan zinen musika sortzera. Momentu unkigarria izan zen hori zuen solasaldian. Bai, egiz izan, babetu, jozema egin balez, desafineu gitarri era beste afinezio baten jarri banik, nik hartu nago foko moduen Gernikera joan amomaren etxera konpuzizioak eitzen. Usten dut, bueno, lantaldi ebe Gerniken zauen, eta bueno, ibe eta la mar urte joan az Gerniketik ja Bilbora bizitzen, eta horrepokan egon nintzen super sartunde giratan eta viajetan pilo bat. Eta, bueno, ba, itxin eban hori dezidun eban, rollo viaje asko itxi eskine batera, gira asko, eta zentreu banda son hori itxen bakarrik. Orduan, bueno, ba, Gernikera joatie, lagunek azbe bai gehitzabe gotie, txekoak azbe gehitzabe gotie, eta bar, tamun manetxien ganera gotie, bai influitzen, guztu donik. Dokumentala ikusgarria da, entzuteko modukoa, elkarrizketa asko dauz, baina orain adi-adi ikusita eta lengunean zati batzuk ikusteko aukera izan genuen astran bertan, benetan musikan ere sormen lan ikaragarria dago, prozesua azaldu zenuen, baina aukeratu zenituen soinu testurak eta irudikatu duzun moduan nola sortu zendun, bai betik eta bai goiti begira, bai egazkin batetik ikusita bezala, uste dut lan egiteko modu berezi bat ekarri zuela gaiak berak, ez? Gernika izatea eta gerrak utzitako aztarnak izatea. Bai, egizena da autopene bala, ez dakit, konstiente ere konstientemente, ero pelikulik berak erazten eitzera frekuentzi aldetik gauza oso lurrekoak, ero lurraspikoak kasi ezin dizenak entzun, baina bai sentidu, horro jo, bakitzu, frekuentzi zera uz zerotik, zer humanoak etxuten dugu, hogeitik hogei milera, hogei milek frekuentzira. Eta, bueno, azken abotsa da hortik erditzik, da eurek berbasko itxen emanez, bani pentsen eman itxe musika oso aereoa, ba, egazkinen perspektibatik esango gu, ero bomban perspektibatik, ba, koru asko, non frekuentzi asko oso goikoa dire, eta gero soinu estetiko asko betik, bebai, zinerako zinien, ba, luziduteko gehiza, bebai, eta, bueno, apur bat, zakizu, ba, apur bate potente sonetako bai, eta margena izteman abotsan txuteko garbi, baina gero zautzen hor frekuentzi batzuk ez pienak molestetan, eta bueno, hori izen zan apur bate arte estetik hartu nebana. Eta sorkuntza horretan, bidai lagunetako bat izan zan Anot Mintegia, eta lehengunean, bera, mainguruan egon zan, bai, berak ikusentzunezkoetan egin dituen lanei buruz eta musika zelan bizi duen kontaten, baina baita gitarra aldean hartuta ere? Bai, bai, ezke beti gabiz, gauzak eitzen batera. Zaila urtie gara guztia posei urte karretroalimentetan. Eta, ba, por ejemplo, markakeko banda sonorie jodugu pilo bat hiriburutan munduen zier, bai, Nueva Yorken, Berlinen, Madrilen, Mexikon, Bartzelonan, eta bueno, bera jiran etor da nigatxo bai joten banda sonorie, oso da, apur jentik esako dugu, joe, zuzendarize, pelikulako zuzendarize, gitarri joten, Baina guai dago, bat zegoen azkenein bera paldeo, explike, por ejemplo, Berlinen jo genuen polan estudio batzutan, baina como Eliza antiguo bat, teien bunker batelako kiban, eta bertan jo genuen, pillo bat jente torri zan, da, bueno, Alemania jotiek dekon simbolismoa, ba, imagineu, ez da, bombarraketi diguruzko dokumental baten musikie. Eta, bueno, berak aldeu esplikeu, bebai, ba, zuzendari moduen, eta bar, eta oso positiboa da beti netzakoa notegoti hurbil. Eta, aipatu zu, hainbat lekutan egon zaretela, Berlin aipatu zu, New York ere bai, baina ez da aspaldi pelikula osoa proiektatu duzuela, eta zuek zuzenean aritu zaretela, ez da? Bai, hori da, Eibarren kolizeoan jo genuen, Eibar bebaiko jebe, bombardeo propioa eta jo bai izen zan oso politxeek izen zan jotie Ibarren koliseoa oso leku potentia da ganera eta bertako teknikoak bai oso majoak eta bueno, jentiri guzti bainako oso ondo gustora ginen, oso gustora egiz izan, bai. Eibarren ezineten anot eta biak bakarrik egon? Ez pilo bat, joaten gara arroio zortzi musiko. Ba, eta musika, rollo, ba, txelo, violin, bateria, bueno, Leire Pikabea, Einau, Zubizarreta, Zierro Leaga, Jatsu, Ibai, Anot, bai, gonbidatuek, eta bar, bai, montetangu bastante, ba, karo, azkenen, banda sonoriek pila bat, ari arreglo dekoz, eta bar, eta bueno, guztetan jazte, presupuesta que moten badauen joati bida moduan. Ba, Aitor, ia aukerari daukagun markak ikusi eta entzuteko aukerari daukagun ba, laster, ia aukerari daukagun ere, ba, kontzertu gehiago eta itzaldi gehiagotan alkartzeko, eta eskerrik asko gaur gurean bidegorritik zai honetan egoteagatik, eta bidean topatuko garela, besterik ez. Vale, Patxi, eskerrik asko zuberi. Venga, ba, gedarte. Agur, bai. Eta guk berriro Joseba Lenoir entzungo dugu, bere kantu ezagunetako bat, Erraietatik erran, eta aspaldi atera zuen Tempesta izeneko lau abestiko disko batean, 2015, baina egia esan kantua ederra da, eta gaur Joseba Lenoir aitzaki ukikta, ba entzule ingo dugu. Eta gaur, abenduak 15, astearte iluntzean, Willis Drummondeko kideak egon dira Bilboko Bira gunean, kulturgunean, solasaldi musikatu batean, eta jakizu gainera, Willis Drummond irukote izatetik laukote izatera pasadela, unplayet edo zuzeneko akustiko batzuk egiten ari dira, eta gaur hemen Bilbon izan dira, guk joan ikustera, entzungo dugu, naiz eta ikustera ezin joan izan garen. Joan ikustera, Willis Drummond! Programaren hasieran pandemia izan dugu izpide, oraindik gainean daukagun virus global hori, COVID-arena, eta Willis Drummond taldeare mundutik ari zela Euskal Herria itzuli, eta geroztik kontzertuak eman gabe egon dira martxotik, eta orain hasi dira zuzeneko batzuk eskaintzen, akustikoak Azpeitian egon ziren, Oñatin egon dira, eta gaur hori Bilbon, Biran, solasean eta musika jotzen. Ea guk ere ikusteko parada dugun. Eta musika eta pandemia, zinema eta kontuak, joan zaigu saio oso aiaia. Joseba Tampia entzuten dugu gitarrarekin, eta horrek esan nahi du gure programaren amaieran heltzen ari garela. Gure programare bukatuko da, eta joan beharko dugu, etorri garen lekutik, etorri garen bidetik, bide gorritik. Zora garria ez alda, bide gorrian aztalka. Okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta. Meta hartara noani, izan arren turmaleta. Bide lausa mur berdina, baino nahiago dut malta. Zora garria ez alda, bide gorrian aztalka. Ba, hori ze, bide honetan jarraituko dugu, eta hurrengo asteetan, ba, gai gehiago, kultura, musika, munduko berri, kezkak, eta beste. ordokian ere beti nabilela maldagora. Badakitzaila dudala, arribatzea inora, baina ez du zertan etxi, zurekin einen dutalka. Bide gorrian aztalka, zoragarria ez alda. Ba bai, zoragarria da eta horregatik gaude, aste bat bai eta beste ere bai, hementxe, musika joten. Gogait egiten dut guztiz, nora ezea naiz joaten, arauak aldera utziz, orduan zer ikusten. Eta orain jakin dugu gainera, aurrekoan zerbait aipatu zigun Josebak, baina abenduaren 18an, aste honetan, barikoan, ostiralean, Joseba Lenoir, Gang taldearekin izango dela, Durangoko plateruenean. Eta nor eukiko duen ondoan, Gaizka Intzuntza, beste gernikar bat, audienz taldeko, gitarra jole, piano jole, kantari, eta Arima, Gaizka Intzuntza, Joseba Lenoir eta Gang, Redstone Soluk boloetan, ostiral honetan, arratzaldeko zeiretan, Durangoko plateruenan. Josebak dio, kontzertu horretan, banda osoarekin lotuta daukaten kontzertu bakar horretan, azken lan instrumentala, gaurko saioan entzun duguna errepasatzeaz gain, klasiko basikoak ere berreskuratuko dituztela. Ea, entzuteko parada dugun,